realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 listopada, minęła 7. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Blisko 22,5 tysiąca przypadków zakażeń koronawirusem. O tylu poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Przeciwko dopuszczeniu do zawodu lekarzy z zagranicznym dyplomem jest Łódzka Okręgowa Rada Lekarska. Szykuje się ciepła zima, donoszą o tym synoptycy. Wczoraj zarejestrowano w Polsce 22 464 nowe zakażenia koronawirusem i 626 zgonów. W tym samym czasie wyzdrowiało prawie 20 tysięcy osób, wykonano 55 tysięcy testów. Szczegóły zna Barbara Góra. W ciągu doby najwięcej zakażeń odnotowano w województwie mazowieckim i śląskim. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar podkreślił, że epidemia nie ma trendu wzrostowego, ale liczba nowych zakażeń jest na bardzo wysokim poziomie. To tempo narastania epidemii bardzo spowolniło, ale cały czas jest to niezwykle wysoki poziom nowych zachorowań. Obecnie jest hospitalizowanych ponad 22,5 tysiąca pacjentów. Pozostaje prawie 15 tysięcy wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19 i 800 respiratorów. Duża liczba zgonów to konsekwencja gwałtownego wzrostu zakażeń, który nastąpił na początku listopada, mówi Jan Bondar. Tutaj ogromna większość przypadków to są osoby obciążone innymi chorobami. Do tej pory w naszym kraju potwierdzono ponad 819 tysięcy zakażeń. Zmarło ponad 12,5 tysiąca osób, a wyzdrowiało przeszło 380 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Łódzka Okręgowa Rada Lekarska jest przeciwna dopuszczeniu do zawodu lekarzy z zagranicznym dyplomem, bez jego nostryfikacji i odbycia odpowiednich staży oraz szkoleń. Taką możliwość zakłada projekt ustawy dotyczący zapewnienia kadr medycznych w czasie pandemii. Ustawa wprowadza zmiany w przepisach dotyczących m.in. zawodu lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z jej zapisami medyk z zagranicznym dyplomem przez 3 miesiące pracowałby pod nadzorem innego lekarza i nie musiałby przechodzić procesu nostryfikacji, czyli potwierdzenia prawdziwości dyplomu. Zwolniony byłby również z rocznego stażu, który kończy się egzaminem i testu z medycznego języka polskiego, bo jego znajomość poświadczałby w formie oświadczenia. To zdaniem prezesa Rady dr. Pawła Czekalskiego stwarza zagrożenie dla pacjentów. Boję się, że nie tyle lekarze przyjadą, co najróżniejsi szarlatani, którzy będą w majestacie prawa czynić swoje czary i swoje cuda, którymi będą zabijać naszych pacjentów. W projekcie ustawy jest jednak napisane, że zgoda dotyczyłaby pracy w konkretnej placówce i w określonym czasie, a w przypadku wątpliwości co do umiejętności lekarza, minister mógłby ją wycofać. Magda Dąbek, Radio Łódź. Na razie projekt ustawy jest analizowany w Sejmowej Komisji Zdrowia. Jest to możliwość kompromisu w sprawie budżetu unijnego, ale można przyjąć wyłącznie rozwiązanie, w którym praworządność jest oceniana z punktu widzenia prawnego, a nie politycznego, mówi premier Węgier. W wywiadzie radiowym Viktor Orbán zaznaczył, że negocjacje w sprawie budżetu unijnego należy kontynuować i na końcu dojdzie do porozumienia. Jak powiedział, Węgry i Polska wstrzymały proces ustawodawczy, ponieważ niektóre elementy pakietu składającego się z kilku ustaw były dla nich nie do przyjęcia. W Unii obowiązuje zasada, że dopóki nie ma porozumienia we wszystkich sprawach powiązanych, to w niczym nie ma porozumienia. Dlatego procedury ustawodawcze zostały wstrzymane. Należy je na nowo rozpatrzyć, omówić i na koniec dojdziemy do porozumienia. Węgry będą broniły własnych interesów. Unijny wideoszczyt w sprawie pakietu budżetowego zakończył się bez rozstrzygnięć. Jest zapowiedź dalszych negocjacji. Zima będzie stosunkowo ciepła z krótkotrwałymi opadami śniegu, twierdzą synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w opublikowanej wczoraj długoterminowej prognozie. Najbliższe miesiące mają charakteryzować się temperaturą powyżej średniej, a śnieg na stałe będzie występował jedynie w górach i na terenach podgórskich. Nadchodząca zima będzie prawdopodobnie przypominać te, które znamy z ostatnich lat, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Jeżeli chodzi o opady, to raczej w formie deszczu i tych opadów może być miejscami troszkę więcej niż normalnie w grudniu pada. A kolejne miesiące, czyli styczeń, luty i marzec, tutaj mam tylko tak naprawdę dobrą informację na przełomie stycznia i lutego. Dopiero wtedy może przyjść takie naprawdę większe ochłodzenie. W ciągu nadchodzących miesięcy czekają nas jednak kilkudniowe ochłodzenia. Klimatolodzy uważają, że nawet ta pierwsza

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 prawie minut po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Jesteśmy dla Państwa do godziny 9. Alina Benke, Jakub Sadowski i Agnieszka Furtak-Bilnik. Będziemy w tej godzinie mówić m.in. o tym, jak opustoszał Nowy Jork w trakcie pandemii. To już za kilka minut spotkamy się z Janem Pachlowskim. Potem będziemy też mieli nową pozycję w naszym programie, a będzie to no coś, co znają Państwo z innej godziny, z innego dnia zupełnie, ale to na razie zostanie naszą niespodzianką. Proszę zostać z nami minimum do godziny 9. Na zamówienie. Pozdrawiam pana Zbigniewa i państwu też bardzo dziękuję, pani Annie, pani Krystynie, za państwa maile. Pani Krystyna na przykład napisała, że jest z nami od 6 rano i żaden utwór jej nie umknie, a plan na dzisiaj jest taki, że w związku z zaplanowanym oglądaniem wesela córki, po raz pierwszy takiego wesela właśnie, oglądanie, bo jak rozumiem film właśnie jest gotowy, odbyło się ono w sierpniu, a teraz będzie przygotowywała małe co nieco do jedzenia i proszę posłuchać, bo jest już taki

dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. A przecież stoisz taki młody, tak młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie, i tylko popiół masz od pana ogień. Popiół masz od pana ogień. Popiół masz. Popiół masz. To Pablo Pavo i Ludziki razem z piosenką Karwowski. A my, proszę Państwa, tak jak już powiedziałam, będziemy mówić o Nowym Jorku już za chwilę. Nowy Jork to miasto, które, biorąc pod uwagę światową sytuację w pandemii, jest jednym z najbardziej poszkodowanych. Według ostatnich szacunków populacja tej metropolii w ciągu nieznacznie ponad pół roku zmniejszyła się o około 300 tysięcy mieszkańców. To bardzo dużo. O więcej opowie nam o tym Jan Pachlowski. Dobry wieczór. Dzień dobry, Janku. Witam, dzień dobry, dobry wieczór. To zależy, z jakiej perspektywy. Witam ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście znajduje się Nowy Jork, i to są bardzo smutne, ale też z drugiej strony informacje ciekawe, o których warto mówić, i tutaj też warto podkreślać, że Nowy Jork jest na tyle silnym miastem, że miejmy nadzieję, już w historii nieraz pokazywał, że jest w stanie podnosić się po ciężkich rzeczywiście chwilach, po ciężkich czasach. Ale zacznijmy od początku, bo dotychczas najbardziej w Nowym Jorku właśnie przez pandemię stracili hotelarze oraz właściciele barów czy restauracji, bo w ciągu roku sam Manhattan odwiedzało ponad 60 milionów turystów. Teraz wiadomo, że ich po prostu nie ma. Sam stan Nowy Jork ma też surowe obostrzenia w przypadku podróżowania do tego miejsca. Z większości na przykład amerykańskich stanów, jak się leci z Illinois czy z Florydy, przyjazd do Nowego Jorku wiąże się z obowiązkowym przebyciem 14-dniowej kwarantanny. Ulice najsłynniejszych tutaj części Manhattanu są opustoszałe, zupełnie niecodzienny widok. Dzieci uczą się w Nowym Jorku zdalnie, nie chodzą do szkół, i według ostatnich szacunków ponad pół miliona Nowojorczyków straciło pracę w tak zwanych usługach. Nie stać ich z tego powodu na opłacanie czynszu. To doprowadza do zwiększania się liczby bezdomnych oraz, jest oczywiście naturalną, ale bardzo smutną konsekwencją, także wzrostu przestępczości. Aktualny nowojorski obraz przybliży nam polonijna dziennikarka z tego miasta, Ola Sławisz. Posłuchajmy. Część Nowojorczyków, ta bardziej zamożna, w momencie, gdy okazało się, że muszą pracować z domu, postanowili zainwestować w domek poza Nowym Jorkiem, który tyle kosztuje, co mieszkanie na Manhattanie, prawda? Także jest procent takich bardziej zamożnych Nowojorczyków, którzy wyprowadzili się poza miasto. A w związku z tym w tych terenach podmiejskich ceny domów idą w górę i odnotowywane są rekordowe sprzedaże, czy te transakcje kupna-sprzedaży. Widzę nawet po znajomych, że dużo ludzi się wyprowadza poza Nowy Jork, albo na przykład mają domek letni gdzieś w górach, na przykład w Catskills, czy mają domek letni na Long Island, i tam cały czas przebywają. Są hotele, które są adoptowane dla bezdomnych. Jest więcej bezdomnych ludzi, którzy na przykład potracili pracę, nie są w stanie się utrzymać, ale czytałam artykuł o hotelu na Upper West Side, który został zaadoptowany na potrzeby bezdomnych, i tych takich już z dłuższym stażem, i tych, którzy znaleźli się na ulicy, no ostatnio w wyniku pandemii i utraty pracy. A propos bezdomności w Nowym Jorku, to kilka takich właśnie luksusowych hoteli zostało właśnie specjalnie przeznaczonych dla bezdomnych w Nowym Jorku, i to spotkało się z bardzo takimi ciepłymi reakcjami społeczeństwa. 41 teatrów na nowojorskim Broadwayu będzie zamkniętych przynajmniej do 30 maja przyszłego roku, i w samej tej branży normalnie zatrudnionych jest oczywiście też w normalnych czasach, 97 tysięcy pracowników, a obecna sytuacja sprawia, że wszystkie strony właśnie od władz miasta po artystów czy teatry straciły już blisko, uwaga, 15 miliardów dolarów. Lokalne władze podkreślają, że nie są w stanie znacząco pomóc temu środowisku, ponieważ pandemia sprawia, że Nowy Jork jest na granicy bankructwa. Z miasta uciekają też duże firmy, bo koszty wynajmu gdzie indziej są często nawet o połowę niższe. I według najnowszych szacunków miasto będzie się w stanie zacząć odradzać najwcześniej za pół roku, ale dopiero odradzać. Niezbędne do tego jest także otwarcie amerykańskich granic, które w tej chwili pozostają między innymi dla obywateli Unii Europejskiej zamknięte. Chodzi przecież tutaj przede wszystkim o turystykę międzynarodową, a przypominamy, że sam Manhattan rocznie odwiedza około 60 milionów turystów. Tak więc ten powrót do normalności w mieście, które przez pandemię jest rzeczywiście jedną z najbardziej poszkodowanych metropolii na świecie, to tu już podkreślają eksperci, że potrwa wiele lat. Mm-hmm. Bardzo smutne to, co mówisz. Właściwie nie wiadomo, jak skomentować, no bo często patrzyliśmy na ten Nowy Jork jako na taką perełkę, prawda? Takie miasto marzeń, takie miasto, do którego zawsze się odnosiliśmy. Patrzyliśmy, co tam słychać w Nowym Jorku i wiedzieliśmy, że to jest jakiś wyznacznik dla nas wszystkich. A teraz, jak o tym wszystkim opowiadasz, no to faktycznie no, mrozi to krew w żyłach i aż trudno sobie wyobrazić te wszystkie nowe hotele, eleganckie, piękne, albo właśnie zabytkowe, też takie ekskluzywne, które są przeznaczone dla bezdomnych. To oczywiście piękny gest, tak jak powiedziałeś, aż sobie trudno mi go wyobrazić, jak to jest w ogóle możliwe, bo przecież ktoś za to wszystko musi płacić. Ale faktycznie, Nowy Jork to jest miasto, w którym głównie się wynajmuje, prawda? Nie posiada, ale raczej wynajmuje miejsca do mieszkania po prostu, więc to dlatego też tak wygląda sytuacja, że już na ten wynajem nas, no, mieszkańców nie stać. Ale dobre są te kwestie w tym wszystkim, tak jak podkreślamy, że przecież Nowy Jork wielokrotnie podnosił się z bardzo trudnych chwil. Przecież ta najbliższa taka historia, rok 2001, zamachy z 11 września, tak więc ja jestem optymistą. Wiadomo, że jakiś czas to potrwa, ale ten świat musi wrócić do normalności i ci turyści, którzy na pewno zaczną znowu zjeżdżać do Nowego Jorku, zaczną napędzać gospodarkę, to wszystko po prostu sprawi, że Nowy Jork wróci do tej wspaniałości i do tej takiej globalności, do bycia właśnie liderem światowym rzeczywiście. No, jak najszybszym czasie, jak to będzie możliwe i zacznie się tam też normalne życie dla takich zwykłych mieszkańców, w tym także wielu Polaków oczywiście. Cieszę się, że mówisz tak ty, który tam jesteś i na bieżąco może wyczuwasz tę sytuację i mam nadzieję nastroje też właśnie samych Nowojorczyków. Jan Pachlowski, bardzo ci dziękuję i życzę spokojnej nocy. Dziękuję, do usłyszenia. Nuestra pasión. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To celebrate you, baby, I have to praise you like I Fatboy Slim i Praise You. A my teraz już wyglądamy przez okno, wszystko już widać, słońce na pewno wszędzie już wzeszło i sprawdzimy, jaka szykuje się nam prognoza pogody na ten weekend. Dziś na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże, w drugiej połowie dnia na południu miejscami małe. Na wybrzeżu miejscami też opady deszczu, a na Podkarpaciu przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 stopni do 5, nad morzem około 6, a na obszarach podgórskich Tatr i Bieszczadów około 0. Wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem i w Sudetach dość silny i tam w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie dziś 1019 hektopaskali i będzie powoli spadać. A w niedzielę na południowym wschodzie zachmurzeń umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. W górach też popada śnieg i deszcz ze śniegiem. A temperatura maksymalna do 3 stopni w rejonach podgórskich, od 4 do 9 w pozostałej części kraju, jeszcze cieplej na wybrzeżu, tam około 10 stopni. Jeśli chodzi o wiatr, to będzie umiarkowany i dość silny i proszę uważać, bo w całym kraju może być też porywisty. Jeśli chodzi o kierunki, to będzie południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. But you know, can't Francisco, tak, i YouTube. To dla Państwa. Mamy 19 minut do godziny 8 i już za kilka minut nowa propozycja w naszym programie, tak jak już Państwu powiedziałam. Nowa, ale tak nie do końca, dlatego że na pewno znana Państwu z naszej ramówki trójkowej, a mianowicie będzie to, proszę Państwa, trójkowy detektyw Katarzyny Cygler. Już za kilka minut do usłyszenia. Mam nadzieję, że przyjmą Państwo tę pozycję w naszej audycji bardzo ciepło. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Ważne pytanie od Barbary Wrońskiej o poranku w sobotę, a teraz dla Państwa Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Sztuka i zbrodnia to mięsisty duet. Czasem sztuka dotyczy zbrodni, czasem wynika ze zbrodni, albo w jej efekcie następuje zbrodnia. Zbrodni można też dokonać na sztuce. Możliwości jest bardzo wiele. Jak świat stary, sztuka drażniła i prowokowała, by w sprzyjających warunkach chlasnąć ją to tu, to tam. Taki typ ofiary, co się sama prosi, bo z jednej strony oferuje uniesienia ducha, piękną metafizykę, z drugiej rozgrzewa prymitywne instynkty i epatuje szeroko rozumianą nieprzyzwoitością. Stąd rycerze i katów czyha na nią wielu. Jednak, jak każdej smoczycy, sztuce w miejsce jednej odrąbanej wyrastają dwie atrakcyjniejsze i niebezpieczniejsze głowy. I o tym powinna wiedzieć każda zaraza, ale zarazy rzadko wyciągają wnioski, bo też nie mają czym. Najlepszą nauczką dla wszelkich pandemii mógł być już choćby sam Szekspir. Przyznacie Państwo, że jego sztuki w różnych proporcjach ociekają seksem, zbrodnią i uniesieniami ducha. William Ash urodził się w trakcie epidemii i przeżył ich kilka. Od lat 90. XVI wieku tworzył w Londynie, w którym mieszkało około 200 tysięcy ludzi. To była ogromna liczba, być może porównywalna do dzisiejszego São Paulo czy Nowego Jorku. Tak mu się trafiło, że za jego życia londyńskie teatry długo funkcjonowały jedynie po kilka miesięcy w roku, wciąż zamykane z powodu jakiejś epidemii. Kiedy przyszła jedna z gorszych, był to początek XVII wieku, chciała najprawdopodobniej załatwić sztukę Williama jednym cięciem, jednak akurat wtedy Szekspir miał świetne układy z nowym królem Anglii, który wziął go i jego ekipę pod swe wrażliwe i wyjątkowo czułe skrzydła i wysłał go na turnę po prowincji, nadal otwartej, gdzie można było po prostu zarobić. Jakby nie patrzeć, Szekspir trafił pod angielskie strzechy w znacznym stopniu właśnie dzięki wściekłej zarazie. Ponadto, według ekspertów, większość swoich dzieł napisał właśnie w trakcie, przed i po tych epidemiach. Jak będzie tym razem? Skoro istnieje małe prawdopodobieństwo, że zaraza wyciągnie wnioski, zróbmy to my. A jakie? To jest właśnie zagadka. Trójkowy detektyw. O Williamie Ash opowiadała Państwu Katarzyna Cygler. Następny odcinek Trójkowego Detektywa za tydzień o podobnej porze. She's a super girl, a super girl.